scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 23 kwietnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli kolejna runda negocjacji w sprawie ograniczenia importu z Ukrainy. Im ostrzejsze będą sankcje wobec Rosji, tym szybciej zakończy się wojna, mówi prezydent Zełenski. W Dzień Ziemi sprzątano okolice Carskiej Drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym. O 13:00 Komisja Europejska wznowi negocjacje z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Już wcześniej zaproponowała, że wprowadzi zakaz importu do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Działanie na poziomie unijnym zastąpiłoby jednostronne decyzje podjęte przez te kraje o blokadzie importu z Ukrainy. Piątka krajów oceniła, że propozycje komisji są niewystarczające. Dlatego dotychczasowe konsultacje w tej sprawie nie przyniosły rezultatu. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą, by zakaz importu objął także olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Ministrowie rolnictwa 5 krajów napisali o tym w liście wysłanym do komisji. Do ustalenia pozostaje jeszcze, jak długo taki zakaz powinien obowiązywać. Zainteresowane państwa w swoich oczekiwaniach nie precyzują terminu. Uważają, że do momentu ustabilizowania sytuacji na rynku. Jeśli w niedzielę nie będzie rozstrzygnięć, to kolejne rokowania odbędą się w poniedziałek. Plan jest taki, by porozumienie ogłosić najpóźniej we wtorek, przy okazji spotkania w Luksemburgu ministrów rolnictwa 27 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Im ostrzejsze będą sankcje wobec Rosji i im więcej będzie restrykcji wobec państwa terrorystycznego i jego całej gospodarki, tym szybciej zakończy się agresja Moskwy na Ukrainę, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Przypomniał, że właśnie weszły w życie sankcje wobec rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Pakiety sankcji są szczegółowo opracowywane w zakresie synchronizacji z sankcjami nakładanymi na Moskwę przez naszych partnerów, mówi Zełenski. To jedno z kluczowych wspólnych zadań dla nas wszystkich, dla każdego, kto dąży do szybszego zakończenia wojny, szybszego zwycięstwa dla nas. A zadanie polega na usunięciu wszelkich możliwości obchodzenia sankcji przez Rosję. Każdy rosyjski plan, który umożliwia obejście sankcji, przedłuża tę wojnę, dodaje możliwości agresorowi. Ukraiński przywódca powiedział, że ważne jest, iż rozpoczęły się globalne prace nad restrykcjami wobec rosyjskiego przemysłu jądrowego. Każda energia jest bronią dla Kremla. Dla nich energia jądrowa jest także bronią, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Puszki, butelki, ale też opony czy nawet stary telewizor znaleźli wolontariusze, którzy sprzątali okolice Carskiej Drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym. Kilkadziesiąt osób porządkowało pobocza tej popularnej wśród turystów trasy. Jako wolontariat z wielką chęcią pomagamy. Dużo jest śmieci? Na odcinku jakiegoś kilometra mamy 6 worków przy sobie i 2 worki zostawione, plus 2 opony znalezione. Co najczęściej znajdujecie? Puszki po piwie, butelki po alkoholach, no i spożywka taka. Robimy to z przyjemnością, chcemy pomóc, staramy się jak możemy. Puszki po piwie, butelki po alkoholu i po chipsach opakowania. Słychać w tym worku chyba. Już mamy 2 worki zostawione, 2 opony znalezione i worki do połowy prawie pełne. Idzie się prosto po drodze, jak się zauważy jakieś śmiecie, to się bierze i się pakuje do worka i tyle. Uważam, że nawet nie jest tak strasznie źle w tym naszym lesie. Spodziewałyśmy się dużo więcej śmieci. Jakie śmieci najczęściej znajdujecie? Papierki, telewizor, opony, puszki. Po akcji wolontariusze spotkali się na ognisku przygotowanym przez pracowników parku. Tysiące turystów odwiedzają Dolinę Chochołowską w Tatrach, bo zakwitły krokusy. Miłośnicy gór szczególnie upodobali sobie podziwianie objętych ochroną kwiatów w tym właśnie miejscu. Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze. Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj. No ale ludzie się tak zachwycają, dochodzą, a zaraz straż. Wiadomo, że tylko każdy na chwileczkę pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie? Ile kwiatów, tyle ludzi. Także no widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, słońce, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o nieschodzenie ze szlaków, by nie zadeptywać objętych ochroną kwiatów i przypominają, że krokusy zakwitły w całych Tatrach, nie tylko na Polanie Chochołowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś przelotne opady deszczu, miejscami burze. Słabo popada też na Podkarpaciu. W innych regionach słonecznie i bez opadów. Będzie od 15 stopni w Szczecinie do 21 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Serdecznie zapraszam fanów muzyki elektronicznej. Dziś o szczególną uwagę poproszę miłośników muzyki z lat 90. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey boys, superstar DJs, here we go! tym roku mijają 3 dekady ich działalności. Zdaje się, że zespół nabrał już ikonicznych kształtów i w przeciwieństwie do wielu innych rozpoczynających działalność na początku lat 90. wciąż funkcjonuje i wciąż zaskakuje, co wcale takie oczywiste nie jest. Mowa oczywiście o The Chemical Brothers, zespole, który poza kapitalnymi audiowizualnymi show ma przebogatą dyskografię. Przez kolejne tygodnie będę sięgał zarówno poznane, jak i mniej rozpoznawalne utwory Brytyjczyków, aby z jednej strony uczcić piękny jubileusz, a z drugiej pokazać młodszej publiczności, jak wielkie bogactwo dźwięków i pomysłów znajduje się w dyskografii Eda Simonsa i Toma Rowlandsa, bo tak, przypomnę, nazywają się panowie tworzący ów duet. Na wstępie przywołałem chyba najbardziej znane nagranie zespołu Hey Boy, Hey Girl, i pomyślałem, że tej nocy wybiorę właśnie te najbardziej rozpoznawalne. I myślę, że te dwa, które pojawią się jeszcze w programie trzecim do godziny drugiej, plasują się w czołówce utworów, które można wymienić jednym tchem. Tej nocy bowiem rozpoczniemy cykl zatytułowany Brytyjska chemia przemysłowa, czyli Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. The Chemical Brothers to rzecz jasna nie wszystko. Jak wspomniałem na samym wstępie przed sygnałem, audycji towarzyszyć będą lata 90., utwory z lat 90., ale zanim, no to warto pogratulować. Pogratulować Marcinowi Cichemu i Igorowi Pudło, czyli panom ze Skalpela. Kilka godzin temu Związek Producentów Audio-Wideo i Akademia Fonograficzna przyznała chłopakom Fryderyka za najlepszy polski album elektroniczny 2022 roku. A chodzi rzecz jasna o płytę Origins. Bardzo się cieszę i serdecznie gratuluję. programie trzecim. Why Not Jungle, czyli singiel, który promował nagrodzoną Fryderykiem płytę Origins wrocławskiego duetu Skalpel. Płytę nomen omen, nawiązującą stylistyką do lat 90. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Da. Był taki zespół polski w latach 80. No w każdym razie z płyty You've Come a Long Way, Baby. Fatboy Slim w programie trzecim w utworach Right Here, Right Now oraz oczywiście w utworze, na słynnym utworze The Rockefeller Skunk. Był rok 1998. Fatboy Slim wraz z całą ekipą przyjaciół i przyjaciółek latał prywatnym samolotem do Moskwy, aby zagrać set. Miksował dosyć kiepsko, no bo to było miksowanie z płyt winylowych, a tej sztuki nigdy do końca nie zgłębił. Ale zgłębił za to całą masę utworów z historii muzyki, które samplował na swoje potrzeby, aby po latach, no cóż, być zmuszonym do wydawania kompilacji, do wydania kompilacji z tymi oryginalnymi kompozycjami, na bazie których tworzył nowe utwory. Zresztą prawie wszyscy elektronicy i twórcy muzyki tanecznej samplowali na potęgę, no ale były wyjątki, między innymi ten. programie trzecim Alex Gifford i Will White, czyli panowie z zespołu jednego albumu. W potrójnym paśmie Propeller Heads z epki Dive, czyli jednego z pierwszych maxi singli tego duetu, który zasłynął pięknym utworem History Repeating z wokalnym udziałem Shirley Bassey, ale zasłynął również z muzyki do pierwszej części Matrixa. Begin to eat the dust, the dust of Baja California. It's a great pleasure. It's a great, great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. We'll be right back. Take California i Propeller Heads w programie trzecim z płyty Dex and Drum and Rock and Roll. Płyty, w której na potęgę wykorzystywano gramofon, traktując go jak pełnoprawny instrument. Albumu z dźwiękami Hammonda i wielu innych szlachetnych instrumentów. Albumu utrzymanego w stylistyce brytyjskiego Big Beatu, nie mylić z Big Beatem polskim z lat 60. W każdym razie ten brytyjski potowarzyszy nam jeszcze przez kilka najbliższych minut. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Razem od Junkiego XL w programie trzecim z jego pierwszej pełnometrażowej płyty wydanej w roku 1997 zatytułowanej Saturday Teenage Kick. Dziś Junkie XL to już bardziej Tom Holkelberg, czyli gentleman tworzący muzykę, przede wszystkim muzykę filmową. A szkoda, bowiem był czas właśnie takich klasycznych albumów. Klasyczny album wydany właśnie przez niego ma już, ostatni album ma już 11 lat. I od tamtej pory pojawiają się przede wszystkim kompozycje do muzyki filmowej. W każdym razie płyta Saturday Teenage Kick to również album utrzymany w stylistyce big beatu z całą masą, jak Państwo słyszeli, gitar, ale również i rapu. Za te melodeklamacje odpowiadał między innymi Microphone Nazi i The Silver Surfing Ride Boy. Tak to było u Junkiego, a ta jego pierwsza kapitalna płyta rozpoczynała się, no właśnie, utworem, w którym również pojawia się cała masa elementów big beatu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I didn't know.